चलिए अब तस्वीर पढ़ते हैं। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ آیت 176 تک سورۃ البقرہ کا تقریباً نصف ہو جاتا ہے۔ پچھلے نصف میں مختلف اقوام، ان کے رویوں، ان کے طریقوں، اس پر بات ہوئی۔ پھر اگلے نصف میں مسلمانوں کو ان کی تمدنی اور معاشرتی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ بیچ میں امت وسط کے رول ادا کرنے کی بات بھی ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحویل قبلہ کی آیات آئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ اس موقع پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہی مسلمانوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب کیا، تو اہل کتاب، یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کو، منافقین کو، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے کا خوب موقع مل گیا، اور اس بنا پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت ہی ضد اور عداوت اور مخالفت کا رویہ اختیار کر لیا۔ اس سے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لفی شقاق بعید۔ تو یہ جو شقاق تھا، یہ مخالفت اور ضد تھی، یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کی مخالفانہ باتیں اور تنقید سن کر متاثر ہونے لگتے۔ انسان انسان ہی ہوتے ہیں نا، جب بہت زیادہ کوئی آپ کو کریٹیسائز کرے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگتے ہیں کہ ضرور میرے میں کوئی خامی ہوگی، چاہے نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ نفسیاتی طور پر متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کے اوپر بار بار یہ بات آنے لگی، ان پہ بار بار یہ حملہ ہونے لگا کہ تم لوگوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ کر دوسرا قبلہ اپنا کر کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو اس موقع پر مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کسی خاص رخ کی جانب اپنے آپ کو کر لے یا کسی خاص سمت میں خود کو مقید کر لے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چونکہ بار بار تاکید کی گئی تھی کہ جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لینا، تو پھر اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے اندر بھی نیکی کا تصور صرف یہی نہ رہ جائے کہ نیکی بس یہ ہے کہ آپ کسی ایک خاص جانب اپنا منہ کر لو اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگو اور باقی کام بھول جاؤ۔ یعنی یک رخے اور یک طرفے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیکی کے باقی کام نظر انداز کر دے۔ نیکی کا تصور اسلام میں صرف ایک کام کا ہو جانا نہیں ہے۔ یہاں پر جو لفظ بر استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہی کیا ہے کہ وسیع نیکی، یعنی نیکی کا ہر کام، وسیع پیمانے پر نیکی کرنا۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اچھے کاموں کے بارے میں سوال ہوتا تھا تو کسی کو آپ ایک کام بتاتے، کسی کو دوسرا، کسی کو تیسرا، اور مختلف لوگوں کو مختلف کام کیوں بتاتے تھے؟ ان کی صلاحیت، ان کی سمجھ، ان کے حالات کو دیکھ کر کون کس کام کے قابل ہے۔ تو یہاں بھی اس تصور کو درست کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی ایک خاص قسم کی نیکی کو کر رہا ہے یا کسی ایک خاص قسم کی نیکی کے کام میں مشغول ہے، اس کے ذہن میں کوئی تکبر نہ آ جائے، اس کے ذہن میں کوئی بڑائی نہ آ جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بس یہی بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور دوسرے لوگ، ان کے کام تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے، یا ان کی نیکی تو نیکی نہیں، نیکی تو صرف میری ہی نیکی ہے، یہ جس طرف میں نے رخ کر لیا ہے بس سب یہی کام کریں تو وہ نیک ہوں گے، جو یہ نہیں کرے گا وہ نیک نہیں کہلائے گا. تو فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, ایک خاص رخ کے ہو جاؤ, بلکہ نیکی کیا ہے؟ ولکن البر, لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے, نیک تو وہ ہوتا ہے, من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لایا, جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. جیسے ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے, المؤمن کالجمل الانف حیث ما قید انقاد. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو, کہ جدھر اس کو موڑا جائے وہ مڑ جائے. اور یہ صفت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے, اور اسے اللہ تعالی کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کی پوری شخصیت کا حصہ بن جائے. والیوم الآخر, اور یوم آخرت پر ایمان, کیونکہ اہل کتاب یا خاص طور پر یہود کا آخرت کے بارے میں نظریہ درست نہ تھا, ایمان درست نہ تھا. تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا, اسے ایک دن اپنے ان سب کاموں کا جواب دینا ہے, حساب دینا ہے. والملائکہ, اور فرشتوں کو مانتا ہوں. فرشتوں پر ایمان جو ہے, یہ بھی دین کا ایک بہت اہم تقاضا ہے. فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے نور سے بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خلقت الملائکۃ من النور. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. ان کے ذمے مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہیں. جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے, اور اس میں بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتا. ان کی تعداد بے شمار ہے, جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اور یہاں ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی کیا گیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام فرشتوں نے ہی کیا. نیکی کے کام بتانا دراصل اللہ تعالی ہی کا کام تھا. وہ کام ہمیں کیسے پتا چلے؟ رسولوں کے ذریعے. رسولوں کو کیسے پتا چلے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو گویا جب تک فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو لنک نہیں بنتا بندے اور رب کے درمیان, وہ ذریعہ اور واسطہ بیچ میں نہیں رہتا نا. تو یہاں پر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کسی مخلوق پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا. جو شخص فرشتوں کو نہ مانے وہ مومن نہیں کہلا سکتا, اس کی نیکی قبول نہیں. والکتاب, اور کتاب پر. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ پچھلی تمام کتابوں کا مجموعہ. والنبیین, اور نبیوں پر ایمان لے آئے. یہ تھی ایمان کی تفصیل, اور یہ پہلا مقام ہے جہاں ایمان کی تفصیل آئی ہے. اجمال پہلے گزر چکا ہے, یؤمنون بالغیب آ چکا ہے, اور آمن باللہ والیوم الآخر بھی آ چکا ہے، لیکن یہاں ملائکہ، کتاب اور نبیوں کا بھی ذکر ہے. وآت المال، اور دے مال کو، علی حبہ، اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ تعالی کی محبت میں، نہ صرف اللہ کی خاطر. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مال پسند ہونے کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود اس کو دے. اور یہاں اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے. کس کو دے؟ سب سے پہلے ذوی القربا، رشتہ داروں کو. کیونکہ اگر رشتہ دار ناراض ہوں اور انسان دوسروں کو دیتا رہے تو انسان کو کبھی بھی تسلی اور سکون نہیں ہو سکتا، نیکی کا لطف نہیں آ سکتا. اور ویسے بھی انسان کے مال کے زیادہ حقدار اس کے قریب کے لوگ ہیں. قرآن پاک میں رشتہ داروں کا حق کئی جگہ پر بتایا گیا ہے. مثلا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں اولو الارحام آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کا حق زیادہ ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا. سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. سورۃ البقرہ میں فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، آپ کہہ دیجئے مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ کس کے لیے ہے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. سورۃ الروم میں فرمایا فآت ذا القربى حقه، دو رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو. ذالک خیر، یہ بات بہتر ہے، اچھی ہے. للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا دیدار چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ رشتہ داروں کو دینا ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کون کامیاب ہونے والے ہیں؟ جو رشتہ داروں کو دینے والے ہوں. رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ ذوی القربى، قریب ترین. سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر اولاد آتی ہے، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر ان کے بچے، پھر والدین کے والدین، پھر بچوں کے بچے، جن کا وراثت میں حصہ ہو. رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو رشتہ دار کو دیتے ہو، اہل قرابت کو دیتے ہو. سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو اہل قرابت کو دیتے ہو، کیونکہ اس میں رشتہ داری کا حق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا ثواب بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قرابت دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں حلم اور بردباری سے کام لیتا ہوں اور ان سے درگزر کرتا ہوں وہ جہالت سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے بیان کیا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے، اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد رہے گی، اور ان کی اذیتوں اور شر کو تجھ سے دفع کرنے والا ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس صفت پر قائم رہے. کہ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو اتنا اچھا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے. ہر ایک کو شکایت ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے. کم ہی کوئی دیکھا گیا ہے جن کی زبان پر رشتہ داروں کے گلے شکوے نہ ہوں. تو ان کا علاج بھی کیا ہے کہ اگر وہ برا کرتے ہیں تو اچھا کرو, اچھا کرنے کے بعد بھی برا کرتے ہیں تو بھی اچھا کرتے رہو. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار آپ کو مل جائے گا جو ان کی برائیوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک گارڈ مل جائے گا فری میں, جو آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے اوپر آنے والے الزامات کو دھوتا رہے گا. حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے, اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیتیں ہیں, وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. تو کیا فرمایا, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, اور دے مال کو اس کی محبت میں, یعنی رشتہ داروں سے لینے کے لیے نہیں, کسی احسان جتانے کے لیے نہیں, ان سے کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے نہیں, کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہیں, بلکہ صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. ذوی القربیٰ, رشتہ دار کو, والیتامیٰ, اور یتیموں کو. یعنی رشتہ داروں کے بعد پہلا حق کس کا ہے؟ سوسائٹی کے ان چھوٹے بچوں کا کہ جن کے والد نہ ہو اور وہ والد کی شفقت سے محروم ہو. والمساکین, اور مساکین, حاجت مند, ضرورت مند, جو اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں. وابن السبیل, اور مسافر, ان نیکی کے کام کے لیے سفر کرنے والا, یا کوئی بھی مسافر جو ضرورت مند ہو. مسافر اپنے گھر میں خواہ کیسا ہی کھاتا پیتا کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس پر خرچ کرنا نیکی کے کاموں میں سے ہے. والسائلین, اور سوال کرنے والے, جو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کچھ مانگ بیٹھے, تو حکم کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ مانگنے والوں کے حالات کی بہت تحقیق تفتیش نہ کی جائے, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. اگر وہ اپنی بات میں غلط بیانی بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ اگر کسی کی حاجت سامنے آئی ہے تو جو آپ کے پاس گنجائش ہے, جو آپ کو توفیق ہے, اس کے مطابق آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے انکار کر دیں, احسن طریقے سے. لیکن سوالی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو جھڑکو نہیں, ڈانٹو نہیں. وَفِرْ رِقَاب, اور گردنے چھڑانے میں. گردن چھڑانا یعنی کسی کو غلامی سے آزاد کرنا. پرانے زمانے میں تو انسان ایسے ہی بکا کرتے تھے جیسے آج کے دور میں بھیڑ بکریاں بکتی ہیں. ان کی بھی منڈیاں لگتی تھیں. لوگ انسانوں کو جنگوں میں پکڑ لیتے, یا ویسے ہی ایک قبیلہ دوسرے پہ غارت گری کرتا اور ان کے لوگوں کو پکڑ لیتا, پھر ان کو بازاروں میں منڈی لگا کے بیچ دیتا. انسان بھی انسانوں کے لیے مال غنیمت ہوتے تھے, ان کا مال ہوتے تھے. تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے, انہیں خرید خرید کے آزاد کر دیتے تھے نیکی کا کام سمجھ کر. جاہلیت کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا. اسلام نے آ کر غلامی کو ختم کرنے کی بہت سی کوششیں کی, اور الحمدللہ آج کے دور میں اس طرح کی غلامی تو نہیں رہی کہ انسانوں کو اس طرح بیچا یا خریدا جائے. فعل کو حرام قرار دیا گیا. لیکن آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اپنی جائز معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے بسا اوقات قرض لیتے رہتے ہیں، اور جب قرض ادا نہیں کر سکتے تو وہ پکڑ کر جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا قیدی جو اپنے قرض کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہو اور ادا نہ کر پاتا ہو اور اس کے سنے میں اس کی جان پکڑی ہوئی ہو، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو مزارے ہوتے ہیں یا غریب عوام ہوتے ہیں وہ بڑے زمینداروں سے قرضہ لے لے کر کھاتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساری ساری زندگی ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک ہوتا ہے، وہ کہیں اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے اور ان کو ان کے قرضے کے عوض ان سے ایک طرح سے بگاڑ لی جاتی. ایسے لوگوں کی جان آزاد کرانا یا جیل میں یا قید میں ان قیدیوں کو چھڑانا، یہ بھی ایک طرح سے اس حکم کے ضمن میں آ سکتا ہے، یعنی اس سے مشابہ عمل ہے. وأقام الصلاة اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اور حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد اعمال کی لسٹ بتا دی، حقوق العباد کی فہرست بتائی، اپنے حقوق کی نہیں. نماز کا حکم بعد میں رکھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز اہم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نیکی کا کوئی کام اپنے ذہن میں لاتے ہیں یا کسی نیک انسان کا تصور لاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فلاں شخص بہت نیک ہے. کیا ذہن میں آتا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. کیا فرمایا؟ نماز اور زکوٰۃ تو فرض ہیں، تو فرض ادا کرنا تو ایک ذمہ داری کی بات ہے. اصل نیکی تو اس کی نیکی ہے کہ جو اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہو. نماز پڑھ کے تم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، نماز پڑھنا تو ایک فرض کام ہے. لیکن جب فرض سے تم آگے بڑھ کر اب رشتہ داروں کو دینا نیکی ضرور ہے لیکن فرض تو نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بھی دینا چاہتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے گناہگار ہے، لیکن جو دے اللہ کی محبت میں پھر وہ اللہ کا قرب پاتا ہے. تو یہاں نیکی کا تصور بدل دیا گیا. وہ جو ہمیشہ سے ایک مذہبی طبقے کے اندر لگے بندے ضابطے ہیں نا نیکی کے، یا ایک امیج نیک شخص کا جو صرف ریچولز کی پابندی کرتا ہو، اسے توڑ کر اس سے آگے ایک بہترین انسان کی شکل دکھائی گئی کہ نہیں یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کرنا ہوگا،